أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سورة الانشقاق او دیتا سورة انشقت هم وی ربط تا دی سورت سورت مکی دی نزول کی دریت آیم دی دی انفتار نرست و نازل دی دروم نمخ کے مخ کے سر مربوط تی مخ کے زجر پا تطفیف ورکو نو دی سورت کی ترغیب ورکی قدح صالح دا نیک عمل و نیک مشقت تا دارنگ مخ کے حال دا عمل نامو ذکر کو پس دا مرگ نا په دې صورت کې ذکر کوي حال د عمل نامو په وخت د حشر کې دارنګې مخکې انکار او تکذیب قولی ذکر وو په دې صورت کې انکار عملی ذکر کوي چې دې سجده نه کوي الله ته اجازه مېل شي چې دې مقام کې هم دې صورت کې د بعض اعمالو باندې زجر وو دلته پاغیم زجر دای د زجر د پنور قبایح داغي باندې نور قبایح داغي ذکر کړي داوود صورت ترغیب د قدح صالح ته نیک عمل ته پادی عقیده چې د الله سره به پیشی کیږي ملاقات به شپږم آیات کې اسماء حسنا صورت کې دریری الله او رب او عالم او صفات فعلیه په کې دوی خلاصه د صورت دادا چې داولنا احوال د حشر ذکر کړي اته چې انشقاق د سما براشي او مد د ارض براشي دا سي نور تر آیات پنج پورې بیا ذکر کړي داود صورت شپږم آیات کې بیا بشارت ورکړي اصحابو د نیک عمل ته د قدح صالح ته په دریو امور باندې تر آیات نو پورې بیا ير ورکړي اصحابو د قدح سیئ ته په عمل ته په دریو احوال سیئ او دا غي سره د ذکر د دریو عللونه تر آیات پندره پورې بیا شواهد درې ذکر کړي په اثبات د باس تر آیات انیس پورې بیا زجر ذکر کی په سلور او امور او تخفیف ور گئی تر آیات 24 پورې بشارت هم ذکر کی آیات 25 کې بسم الله الذي اذنت له السماوات والارض الرحمن الذي سخر الليل والقمر لمن لا يؤمن والذين لا يؤمنون الرحيم الذي خص المؤمنين بالاجر الغير الممنون تاسو مدد دنوم د الله هغه ذات چې وږي خیر د هغه حکم تاسو مانون او زمکه رحمان ذات دے مسخر کری دش پا اور رضا غا چا دا پارا چی ایمان روڑی پا غا آغا کسانو دا پارم چی ایمان نروڑی رحمان ذات دے خاص کری دی ایمان والا پا داسی بدلا و ثواب چی بندی کی بنا ختمی کی بنا فید السماء انشقت وادنت لربها وحقت فید السماء انشقت کلچ اسمان با اوچوی وادنت لربها او وږي خېدې دې حکم در خپل تا او حقت او لایق د در شان سره چې وږي دي دا حالات د وخت فنا کېدو د عالم دي او نړول اکثر د بر طرف نه شروع کیږي د دیو جن د اسمان ذکر مخ کې کو هین شقت دا سلورم حالت د اسمان دی اول به فتح او فرج او دروازې شي بیا به کشت راشي رنگ او سرمن به لری شي درنزل کې به انفطار راشي سلورم انشقاق دی په دې کې ډیره مبالغه ده انفطار نه اذا شرطی دی او جزای مقدر یا اذا ظرفی کا اوس کور پټ ته غیر سره به متعلق کی اذنت لربها غب کی خودل کنایرا د مطلق اطاعت کولونه لکه سوره حامیم سجده 11 آیات کې تیر شوی دی. حقت دا په معنا د لایق او مناسب یا په معنا د واجب او د لازمی. او وجد حق دا ده چې الله تعالی د دې خالق او مالک دی او د خالق مالک اطاعت کول واجب دی. عثمان کې هم الله شعور د اطاعت یې خله و ایذل ارض مدت او ک ارکلا چې زمکه به راخلی شي وال قط مافی ها وتخلت او به ورځي هغه سچ پاږي کی خالی وشي واذنت لربها او وږي خره دې حکم در خپل تا او حقت او لایق د چ وږي مد وی اصل کې راخلو ته په داسې طریقا چې کندي ورونه وغيرها به تلري شي. او حدیث کې راغلی و چې داسې راخلی شي لکه سرمن چې راخلی کی دا را دې د پاره چې ټول خلق دا غې د پاسه د حساب د پاره وګريږي کنه. او دا مد اصل کې جدا ده د هغه مد نه چې په دنیا کې دې په دې آیات کې ولر د مدد نه هاګي په دواړو کې فرق ده. معفي ها په دې کې دننه مړی دي خزاني دي مادنيات دي لکه سوره زلزال کې براشي اخرجت الارض اسقالها زمکه په ټول بوجونه بار رو غرزي او الټه بو کې هر څه برو غرزي. تخلت من باطن به خالشي د مړونه خزانونه او ظاهر به خالشي د غرونه او ډیرکو وغیرہ نه ادې کې اشاره د ډیره سختې ته لکه چې سختې د وجنه حامله حملو غرزي داسې بزمکم خالش. او اذا چې شرطی شنو جزا کې بیا جواب کې اختلافو چې داسې وشینو سبوی یو قول دار چې یا ایها الانسان جواب درستو کنه په تقدیر د فیصله چې فیا ایها الانسان. دریم قول دار چې نه فهم من اوتی جواب دی او دریم قول دار چې جواب پټ دی معنی کله چې دا کارونه راشي کنه واقع شي نو قیامت براشي کنه. او که زاد ظرفی شي نو اوس پر لفظ پټ دی معنی یاد کې داسې حال چې پروز د قیامت کې بداسې داسي کیږي بیا خو جزا مزا ته ضرورت نشته. یا ایها الانسان اے انسان انک کادح الی ربک یقینا انت مشقت کوونکې پرسیدو کې رب خپل تک قدحن مشقت کول فملاقیه نو مخیدون کې دا غسرام. دا داود صورت د بنا بر یو قول الانسان نه مراد جنس انسان دی نیک سړی دی او کناکاره قادح قدح په لغت کې عمل ته او کسب ته وایي په ښه مشقت سره ښه تکلیف سره اگر که عمل د خیر که د شری. الی ربک مضاف محذوف دی معنی الی لقاء ربک او مطلب دی مرګ دی ذکر چې په مرګ سره سلسله د عمل کولو ختم شي کنه. قدحا دا مفعول مطلق تر تاکید د عموم لپاره فملاقیه ضمیر راجع د قدح دا معنی د قدح خپل سره بیا ملاقات کې معنی د هغه جزا یا سزا سره یا راجع د رب تا او بنا په اول د ملاقات د قدح نه مراد ملاقات د کتاب الاعمال له په کینه د رستو آیتونو. او مطلب په دې جمله خبرې کې انشاء او طلب د قدح د خیر او من کول د قدح د شر نه. او د دې وجنه رستو بشارت او تخفیف سره ذکر کړی دي چې مشقت خو به کوي چې دنیا کې پیدا یې یا بخی یا به بدی. نو فاما من اوتی کتابه بیمینه دې ځنه تفصیل شروع شو د دواړو قسمونو د اصحاب القدح کا قدح سیء والدی او کا قدح صالح والدی. فاما من اوتی کتابه بیمینه هر چې هغه څوک دی چې ور بکړی شي هغه ته عملنامه د هغه په خلاص د هغه کې فسوف یحاسبو نظر دا چې حساب به وسره وکړی شي حسابا یسیرا حساب اسان وینقلب الى اهله مسرورا او واپس برو ګرځي خپل اهل ته خوشاله کړی شوی رو به ګرځي خپل اهل ته. دا تفصیل د دواړو قسمونو مې گئی. او ایمان والا چاله چې په خلاص عمل نامه ورکړی شو حساب به اسانی. او حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا سره حساب وشنو تباشو. نو عائشه رضی الله عنها تاسو کو چې الله خو فرمایلی دي چې اصحاب الیمین سره به هم حساب کیږي. نبی علیہ السلام جواب وکړ چې مراد د دین عرض دی معنی اعمال به ته پیش کړی شي نو دی به ویریږي. الله رب العزت به ته وی چې ما تا ته دا ټول معاف کړی دي او محاسبه په اصل کې مناقشه ته وی اخو سبب د تبایه دی. مناقشه دا ده چې د لوی وړو کې عمل حساب وکړي او د لم تپوستي وکړي د وجه او د علت دارنګ د کیف تپوستي وکړي. ينقلب انقلاب واپس کېدو ته وي داسې حال چې د مخ کې حال نه بیلی جدای الی اهله مراد ته اهل د جنت دی حوری غلمان ایاغه دنیوي اهل چې جنت ته تللی دي. مسرور دا په بدل داغه مشقتونو غمونو کې د دنیا کې په دغه قانون او سختې تیرې شلوې کنه. و اما من اوتی کتابه ورا ظهره هر چا غسوک دی چې ور بکلی شي دته عمل نامه د رستو د شانه او سوف یدعو ذبورا نظر د چې غواړي با هلاکت خپل ويصلى سعيرا وداخل بشعور تيستام دا تخويف دي دم قسم خلقو تا او دا دليلو شي اول قسم تب عمل نامه د مخي طرف نور کي دي دم قسم تب د شاره طرف نه غسل لاس کي ور کي دارنګي سوره حاقه کي تیرشي او پنځي شاعت کي او د شان ور کولو کي د دي ډير تذليل او توهين مقصدي او بیا دې ته اکتفا ویل کیږي یعنی هر قسم کې یو څه ذکر کول او بل حذف کول د بیمینه نه امامه حذف کړي لري او د وراء ظهره نه بشماله حذف کړي لري بیا په اول قسم کې بیمینه مقصد و ځکه چې اشاره و چې مؤمنان اعمال د خیر په خلاف کوي او قران کریم هم په خلاف نیسی او په دویم قسم کې مقصود وراء ظهره و یعنی کتاب د الله شاته غرزولې دی لکه الله فرمایلی مکه ربو کتاب الله وراء ظهورهم مشترو بي سمنن قليل هر جانب کې امر مقصود باندې اکتفا شوی دا نو دی بچیږي وې صبور ته صبور حلاکت ته لکه سوره فرقان 13 14 کې ذکر وو د ځان د پاره به حلاکت او تبایي غواړي په دعا طریقه خیرو ځان ته بخیری کې دعا او شرم کوي یا په طریقه د استغاثه وي به حای افسوس چې حلاکت او تباشم انه کان فی اهله مسرورا کدی ولې دا چل وسره کیږي ځکه چې و دې په خپل کور کې ډېر خوشاله خوشاله دنیا کې بدی باندې غمونه او تکالیف نو راغلي د بندګۍ نو کړې دعوت نو کړې جهاد نو کړې ځان نو ستړې کړې داغه د وژن اخرت کې په تبای او تکلیفونو کې اخته شو انه زنا یقینا د ګمان کو دنیا کې الله یحورا چې دې رونق رضی الله تعالی دې بشره الله تعالی واپس نشي بالا ولینا انه ان ربه کان به بصیرا یقینا رب دد د دل ریدونکو بلا بلکې رب د دل ریدونکو دی دا سبب د عذاب ذکر کړي او اصل کې واپس کېدو ته وی مراد ته رجوع ال الله دا یا مراد ته بحث بعد الموت ته مقصد یو دی معنی دا سره د قیامت د منکرو او په دې کې صرف د ځوان تابع او خپل کان به بصیرا معنی د پټولو حالات او ټولو ذرات د بدن الله عالم دی یا د په سعادت د په شقاوت نیک بختیا بدبختیا باندې عالم دی فلا اقسم بالشفق فلا ندا سندا لکسن شردی خیال لے اقسم قسم کم بالشفق پسرخے دما خام یا پسینوالی دما خام واللیل وما وسق او پشپا باندی او اغس چراج مشی پشپا کے والقمر او پسپگمے باندی ازت تسقا کلچی پورشی قسم خرم پشفق باندی دا قسم دلته په سلورو سيزونو شفق ليل ما وسق او قمر سلورو سيزونو باندې لري او دا مختلف حالات کې په ترتیب و اول شفقي ابتدا د شپې ده بیا پورشینو پاګه کې عام حیوانات کولو زینو تراجم کیږي پشپکې سپمه ده چې هغه هم تدریجن کمال تر رسیدیا کنه د شفق لغت کې او شر ادوارو کې سروالي د ماخام ته وي چې د ماخام اخر دی او دا غي غایب کېدل د ماخوتن ابتدایي کنه او پنځه د بعضی اهل علم لکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سلفو کې صحابونه نقلو چې دا غسپینوالی ته وی چې رستو د سروالی نه دغه وجره چې د ماقام د ټیم ختمېدو کې اختلاف دی ځکه شفق کې اختلاف او چاوی سرخه ته وی چاوی د سپینوالی ته وی جمهور علما خو یې سروالی ته وی بلکې دا د امام رحمه الله د شاګردانو مسلک نو دې مقام کې د جمهور قول د سرخی ده او شفق د ازدادونه د ډول مانو باندې د اطلاق کیږي وما وسق وسق اصل کې جمع کول ته وی معنی پشپکی جمع کیږي هغه سيزونه چې دروازه خواره شي دارنګ دې کې ستوري په یو ځای ښکار شي چاوي په وسق پټول ته وی معنی د شپې په تیارې سره ټول سيزونه پټ شي دا قسم شو پټول مخلوقات او چې د شپې خپل زینو ته راجمع کیږي یا هغه چې د شپې په تیارې کې پټيږي والقمر اذا تفقا سپمه کله چې پوره شي دام د وسق نه دی معنی د سوار لسمې شپه باندې چې سپمه جمع شي او ډک شي اول وړی نه بیا په دمه دمه پوره شي کنه نو روح ککوله دی جوړ شي دې ته وي عزت تسق نو په دې گواهه پس پیش کوي لثر کبن دا غ جواب قسم دی مشهود علی چې وته وی لثر کبن خامخا ضرور ور سوریږي بتاسو ورځه بتاسو طبقا نن طبق یو حال ترستو د بل حال نام خامخا بد ذکر او دا خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته یا ټول امت دا غتا یا ټول خلق ته طبق هغه حال ته وی چې د بل حال سره مطابقی عن په معنا د بعد او استعمالی کې معنی یو حال رسو د بل حال نه بنا په دې چې خطاب شي نبی صلی الله علیه وسلم ته یو معنا دا چې پتا باندې اے نبی صلی الله علیه وسلم حالات مختلف د سختو د تکلیفونو برازي په شان ته د مخکنو انبیاو دغه معنا ده چې مختلف حالات د ترقې او د فتح برازي ډیر فتوح وکيږي دغه معنا ده چې یو اسمان ته بخیږي بیا بل اسمان ته بیا بل ته معنا پښپد معراج باندې څلورمه معنا ده چې پتا باندې به مرګ راځي بیا به باسي بیا به میدان حشر بیا به جنتی دا لاغه چې نبی له سلام ته خطاب شي دا څلور وړه تعبیرات پکې کولی شي او چې خطاب شي امت ته نو مطلب دا دی چې پتا سو کې با مشابه حالات د يهودو د نسواراو سره راځي لکه صحیح حدیث کې راغلی وو لتتبعن سنن من کان قبلکم حزوا النعل بالنعل تاسو به خامخا تابعداري کوئ دا غتیرو امتونو لکه څنګه چې یو سپلې د بلې سپلې سره برابرۍ دغه شان دی به دا چې کله خطاب امت ته شي او که عام خطاب کې نو ټول خلقو ته مطلب به ویلای چې روزي با تاسو حال د ځوانې ته یو ځل حال د ځوانې ته به ورسې نو بیا به بوډاواله راشي نو بیا به مرګ راشي نو بیا به برزخي نو بیا به دوباره ژوند نو بیا به حساب او میزان او حقوق د لارې د صراطي بیا به جنتی بیا به جهنمی چا د پاره جنت چا د پاره جهنم دا وروسته معنا بیا عام مفسرین ورګي او دې کې مقصد اثبات د قیامت ته او مناسبت په مینه د قسم او جواب قسم کې دا دی چې لکه پښپا او روس کې او پسپوګمې کې مختلف حالات راځي د دین عبرت والے چې پتا سو به مختلف حالات راځي او اخیری حالت د باس بعد الموت کې پتا سو به راځي فما لهم لا یؤمنون نو دا سو وجه د دې لا چې ایمان نروړي و اذا قرئ علیهم القرآن او کله چې ولوستي شي په دې باندې قران کریم لا یسجدون سجده نه کوي دا زجرونه دي په ذکر د سلور حالات او د منکرینو معنا په ذکر د حالات او د قیامت او په قسمونو سره یقیني دا معلومه شوه چې قیامت برازي نو ولې دا خلق پاغي ایمان نه وروړي نو په اولات کې کفر او شرک اعتقادي ته اشاره ده او دویم کې بیا کفر او شرک عملی ته اشاره ده لا یسجدون معنا سجده الله ته نه خاص کوي بلکې غیر الله او سره شریکي یا مراد د سجود نمول سکول لی معنا په ذکر د مراد ذکر د جز مراد تی کلی یا مراد تی انقیاد د احکام د قران او په هر تفسیر سره شامل له سجده کولو ته د دې وجنه اکثر اهل علم په دې کې د سجده قائل دي ځکه چې الله تعالی سجده نه کوونکو د زوره نه ورکړي د مؤمن لپاره کار دي چې دا چې دغه سجده وکي نو کوم کسان چې اوریدونکو دي نه غي به سجده کوي د تلاوت او دا د یار لسم سجده درسته او بس بل پاتې ده بلکې سوار لسم را ده پین لسم ده بل الته ما تحقیق کړو تاسو ته بل الذين كفروا يكذبون بلکی هغه کسان چې کافر دي او کذبون دي تکذیب کوي والله عالم بما يعون او الله تعالی فعالم دی خپو دي پاغه سچ دي پړونو کې پټي دام د منکرینو حالات دي يكذبون تکذیب کوي نو دې مقام کې وګوره مفعول حذف کړی دی د پاره دي چې عموم پکې راشي معنی ایس خبره د قران او حدیث نه مني کنه او الله تخپتر پاغي يوعون جدي لوخو كيچي يوعون او يوعي ايعاءن ايعاس الكوي وعاء كشي اچول وعاء لوخي توي لوخي كي كي خودلو جمع كول مراد ته انکار دا حق ده حسد و بغض دشمني دا ايمان والا سر چه دا ديولونو كي پرتلا حل ته جمع کري ده کنن ناغوي الله او ما ته پتا ده نو فبشرهم بعذاب نليم نو زير ورق ديتا پا عذاب درناک ورا ولات کی تخویف دے او متفرد ففیسر اپ مخ کی عملونو بشارت دے بشارت رستو ذکر کی ایمان والا تا او دے مقام کی دا بشارت چھ بشیر ہم زیر اور کدی تے استہزاء ہوئی تحکم نے ویلی دی زیر ولا ور کا پدر نا کا عذاب ہا الا الذين امنوا مگر اگر کسان چھ ایمان راوڑ دے عامل الصالحات او عملونے کڑی دی نیک نیکان خلق دی لہم اجر غیر ممنون دې دا پارا بدلا دا بے انتها غیر ممنون د من نه دی په معنا د ضعیف او ناقص راځي بعض وی د من نه دی په معنا د احسان نو ټول معنی دلته کو غیر ممنون معنا غیر مقتو ختمی کی بنا بے انتها دی غیر ممنون په دې به اس بادنه نه کیږي بیا امتیازات وګوره صورت کې ذکرو د تقسیم د کتابونو پر ورځې د حشر ذکرو د احوال خاصه او د ورځې د قیامت ذکر د خاصو شواهدو او صاف سیئه ناکار د منکرینو ذکر کړیو بیا ته ګوره اذا السماء انشقت کله چې اسمان به وچوي واذنت لربها وحقت او غوږ یې خیر دی حکم در رب ته او لایقم ده د شان سره چې غوږ کیدی یا تابع دی اسمان د حکم در رب او لایقم ده د شان سره تابعداری و اذا الارض مدت او کله چې زمکه به راخ کلی شي والقت ما فیها او به غورځي هغه څه چې په دې ګیري مړي او خزانه و تخلت او خالی بشي واذنت لربها ا دې زمکه هم غوږ یې خیر دی حکم در رب خپلتا او حقت او لایق را دې شان سره وکي خودل يا ايها الانسان او انسان انك قادح يقينا تمشقت كونك تکلیف تي رونك الى ربك تر رسيدو تر رب پوری قدحا مشقت کول تکلیف تي رول فملاقيه نو مخکي جو بیا د خپل عمل سره د خپل مشقت سره يا مخکي جو بدل الله سره فاما من اوتي كتابه بيمينه هر چا غ سوګ دي چې ور بکړي شي غ ته عمل نامه داغه په خلاص داغه کې فسوف يحاسب حسابا يسيرا نظر به حساب بو سره وکړي شي حساب آسان وينقلب الى اهله مسرورا او را واپس بشي رو به ګرځي خپل اهل ته خوشاله خوشاله واما من اوتي كتابه هر چا غ سوګ دي چې ور بکړي شي غ ته عمل نامه داغه ورا ازهره رستو د شاداغنه فسوف يدعو صبورا نظر به غواړي به هلاکت خپل ویسلا سعیر او داخلی کی بور تیزتا انہو کان فی اہلی مسرورا یقیناً او دے پخپل قور کے پخپل اہل کے پا دنیا کی خوشالا خوشالا انہو زوننا بیشکا دا گمان کو اللہی یحورا چی دے بچرے رون گردی ماتا بلا لے ولنا بلکہ ان ربہو کان بی بصیرا یقیناً رب دا دلرا لیدن کے دے فلا ندا سندہ لکسن چی ردی خیال دے نده پکار دا گمان اقسم و بشفق قسم خرم پسروالی دا ماخام یا سپینوالی واللیل و پشپا و ما و سقا آغشه چرا جمشی پشپکی والقمر و پسپگمیز تسقا کلچ کمال تورسی کلچ پورشی لترکبن طبقن انطبق خامخاتاسو بم ورزه دا یو حال نا پس بالحال تا یا یو حال تا پس دا بالحال نا فما لهم لا یؤمنون نو دا سشوی دی دیل چی ایمان نروڑی ویزا قرآن علیهم القرآن او کلچ بیانی کی بدی باند قرآن کلچ لستیشی بدی باند کتاب دا اللہ لا یسجدون نو دی تابداری نکی دا غیر احکامو یا لا یسجدون دی سجدی نکی اللہ تا فللذین کفرو یکذبون بلکہ اگر کسان چی کفر کردے تکذیب کئی واللہ اعلم بما یعون او اللہ خب ہوئی گی پاغا سچ دیئے دزل پلوخی کی ساتھی فبشرهم بعذاب اليم زیر ورک دیتا په عذاب دردناک الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عمل کړل دي موافق د قران او سنت لهم اجر داغي د پاره بدل ده غیر ممنون چې هغه به ختميږي نه د انتها یا غیر ممنون چې زبادنه به نه کیږي په دبان دي